гаворыць радыё Свабода. Сёння 7 кастрычніка, чацвер, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч. Добры дзень. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру выбары і стыль. Ці заўважны ўдзел у выбарах прадпрымальнікаў? Больш пра асобу медыка, які пачаў вырошчваць людзей у прабірцы. А таксама надвор'е, музыка, культурны агляд і вашы званкі. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Свабода нон-стоп у інтэрнэце, дзе нас можна слухаць без перашкодаў. Свабода.орг. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Еўразія занепакоены тым, што атрутныя хімікаты, якія выцеклі ў навакольнае асяроддзе ў выніку аварыі на алюмініевым заводзе ў Угоршчыне, могуць прычыніць экалагічную катастрофу ў суседніх краінах Еўразіязу, патрапіўшы ў воды Дунаю, што працякае праз тэрыторыі Харватыі, Сербіі, Балгарыі, Румыніі ды Украіны, а і далей упадае ў Чорнае мора. Упершыню за ўвесь час сяброства Украіны ў Радзе Еўропы парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла надзвычай жорсткую рэзалюцыю ў дачыненні да Украіны з крытыкай дзеянняў цяперашняй улады. Пра гэта заявіла ўчора лідэр партыі бацькаўшыны Юлія Цімашэнка. У Пакістане былі ўчынены яшчэ два напады на грузавікі з палівам, што прызначаліся для вайскоўцаў НАТА ў Афганістане. Знішчаны каля 40 машын. Генеральная прокуратура Кыргызстана ўзбудзіла крымінальную справу супраць партыі Атажурт за распальванне міжрэгіянальнай варожасці. Падставай для ўзбуджэння справы стаў перадвыбарчы выступ аднаго з лідараў партыі Камчыбека Ташыева, калі ён паабяцаў вярнуць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў краіну. У Грэцыі сёння пройдзе 24-гадзінны страйк працаўнікоў бюджэтнага сектару. Будуць зачынены дзяржустановы, школы. У дзяржаўных бальніцах будуць працаваць толькі службы экстранай дапамогі. Паводле справаздачы ААН, 166 мільёнаў чалавек у 22 краінах хранічна пакутуюць ад недаядання ці сутыкаюцца з цяжкасцямі ў набыцці харчавання, што з'яўляецца вынікам харчовага крызісу. З вамі Радыё Свабода. Сёння ў нашай гадзіне жывога эфіру. Кампанію «Гавары праўду» чакаюць адразу ў двух гаспадарчых судах. Паводле юрыста Раісы Міхайлоўскай, Мінгарвыканкам нечакана адмовіўся ад апеляцыйнай скаргі аб прызнанні несапраўднай дзяржаўнай рэгістрацыі ўстановы. Мы пагаворым пра стылёвасць кампаній розных удзельнікаў выбарчай гонкі, пра тое, ці заўважны ўдзел у выбарах бізнэсоўцаў і прадпрымальнікаў. У бліц-аналізе, што дадала да відэазвароту Медведзева заява Дзярждумы наконт паводзінаў кіраўніцтва Беларусі. На анкету «Свабоды» сёння адкажа патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук. Максім Жбанкоў прапануе культурны агляд тыдня. У навінах здароўя пра заслугі сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны. І ў ранішнім эфіры таксама наш сталы аўтар, пісьменнік Уладзімір Арлоў. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 7 кастрычніка, на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень ад 6 да 13 градусаў цяпла. Але паводле народнага календара, 7 па 14 кастрычніка павінна вярнуцца позняе бабіна лета. Сем гадзінаў і 4 хвіліны ў Менску. З вамі Радыё Свабода і Алена Ціхановіч. Сёння, працягваючы тэму выбараў, я прапаную абмеркаваць стыль, тэхналогію і брэнды кампаній, якія вядуць патэнцыйныя кандыдаты, і тое, які гэта знаходзіць водгук. Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць з мастацтвазнаўцам Вацлавам Арэшкам, які мае і немалы вопыт так званага брэнд-мэйкінгу. Пад яго кіраўніцтвам былі створаныя такія брэнды, як брэнд кампаніі «Выбірай» у 2001 або брэнд «За свабоду» у 2006. Добрый ранец, гаспадар Арэшка. Добрый ранце. І перш, чым я задам вам пытанне, пару галасоў, якія наша корэспондэнтка запісала учора на пікеце ля Менскага ГУМа. Во што сказаў спявак Змітер Вайцюшкевіч, які прыйшоў падтрымаць Уладзіміра Някляева. На тяжким шляху повинны сябры один одного подтримливать, это нормально, а не кпить, как это робят белорусы. Я думаю, что я за Санникова поставлю, так само подпись, это не заборонено законом, и за Михалевича на дорозе можно поставить, так что ничего кепского я в этом не бачу. Я думаю, что в ближайший час все-таки они знойдут поразумение, демократичные кандидаты, как все-таки не забирать голосы, а не так объединяться. Мне бы этого хотелось. Ну а вот что на пикете пообещал сам Некляев. Сонька, люди, еще шоу будет. И урэшце урывок этого самого шоу. Войтюшкевич и Некляев заспевали разом. Засипел червона белый, небесный вольный смелый, засипел червона белый наш стяг. Таким чином, стылёвасць кампаніі мы сёння абмяркоўваем з Вацлавам Арэшкам. Дык от, спадар Арэшка, у каментарах да цяперашняга этапу выбарчай кампаніі неяк часта сталі ўжывацца словы цырк, клоунада, балаган, а як вы чулі, Уладзімір Некляеў казаў пра шоу. Асабліва кплівыя каментары сыплюцца ў інтэрнэт-дыскусіях. І, на маю думку, такім чынам самая прасунутая публіка на самой справе стварае выдатную службу адзінаму афіцыйнаму кандыдату, які нібыта дэманструе, што я ў гэтым балагане не ўдзельнічаю. Ці азначае гэта, на вашую думку, што беларусы на самой справе нявопытныя, з вузкім светаглядам выбарцы, якія яшчэ ніколі не зведалі сапраўднай выбарчай кампаніі ў заходнім стылі, з буфанадам, з буфанадай, з тэатральнасцю, з палітычнай сцэнаграфіяй, сапраўднага шоу? Ведаеце, што, ну, пакуль я скажу шчыра, сапраўднага цікавага шоу яшчэ і не было бачна ў нашай палітычнай кампаніі. Тут, можа быць, сапраўдна часам ёсць на чым пакпіць, бо атрымліваецца ўсё, ну, як заўсёды ў Беларусі. Што да тых, як это до того, як спрымаюць людзі, ну, па праўдзе, беларусы сапраўды разлучыліся выбіраць. Можа, нават і не ўмелі апошнія 10-годзі нічога выбіраць. І тут справа не столькі ў нейкай малой абазнанасці ў тэхналогіях, колькі проста ў адсутнасці палітычнага досведу. Мне здаецца, зараз паміж паняццямі выбары, ўлада, будучыня няма ў беларусаў свядомасці нармальнай сувязі, таму ацэнкі часам вельмі наіўная, калі горш не казаць. Тут, што датычыцца той самай інтэрнэт-публікі, я бы таксама дадаў, што не трэба я пераацэньваць. Гэта в асноўным людзі, які тырчаць в інтэрнэце, і жывы свет часам зводзіцца ў іх да манітору і мармытанню ў фейсбуках ды твітерах. І да таго ж, менавіта яны то якраз на ўчасткі выбарчыя і не ходзяць, хаця хадзіць трэба, нават калі нема надзеі на перамогу, але хто не ўдзельнічае, той не мае права. Ну, гаспадар Вайцюшкевіч у прыватнасці таксама заўважыў, і першы яго заклік быў: беларусы, давайце не будзем кпіць, а давайце будзем памагаць адзін аднаму, давайце будзем згуртоўвацца. Я яшчэ хацеў спытаць, які брэнд ці лёзунг удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі вам здаецца найбольш удалым? От згадаем, прынамсі, я прыйшоў, каб вы перамаглі ў Некляева, ці за нармальную Беларусь Саннікава, ці выйграюць яны на фоне за сільную і працвітаючую Беларусь Лукашэнкі? Ну, як ні парадаксальна, мне здаецца, гэты сезон выбарчы пакуль не вызначаецца нейкімі яскравымі знакамі і выглядае нават трохі шэра. Тут парадокс у тым, што сітуацыя ў краіне ўсё больш і больш, ну, я бы так сказаў, перадпераменная. Перамены павінны быць, і все это адчуваюць, нават бабулькі. Але большасць кандыдатаў падобна ішла на выбары, не верачы ў сваю ўласную перамогу, збіраючыся быць прэзідэнтамі. І гэта адбіваецца на кампаніях. Все шмат у каго зроблена акуратна, па правілах, па падручніку. Але фантазіі мала, і такого палёту крэатыву пакуль што не хапае. Ну чаму? Я, напрыклад, згадаю крокі. Памятаеце, як крэатыўна пачынаў Алес Міхалевіч, ён стартаваў сваю выбарчую кампанію пленэтарыі з дэвізам «Паехалі». Рамачук кажа, што ў яго 7,5 тысяч сябраў на Фейсбуку. Някляю той жа падпісаў мемарандум паразумення з катоў. З катом вам гэта здаецца як бы не цікавы крэатыў? Ці прынамсі спробы нейкія робяць яны? Я бы не сказаў, што это не цікавы крэатыў, сапраўды. Робіцца пакуль што спробы. Але тут ёсць яшчэ адзін важны фактор, які не заменіць ніякага крэатыву. Гэта тое, што яскравая, моцная, сур'ёзная палітычная асоба, яна канцэнтруе вакол сябе тут крэатыў. Сёння сярод кандыдатаў такая асоба пакуль не вылучылася. Няма адчування, што нехта з іх найбольш моцны. І спаборніцтва вот такого крэатыву, яно яшчэ не вызначае, хто з іх галоўны. Мы ж разумеем, што 5-7 кандыдатаў ад апазіцыі не могуць перамагчы. Перамагаць павінен адзін. От хацелася б, каб нехта вылучаўся. Пакуль што найбольш тэхналагічная, я бы сказаў, найбольш такая, ну, і это адчуваецца ресурсаёмкая кампанія ў Некляева. Яна робіцца прафесійна, робіцца людзьмі, якія ведаюць, як гэта робіцца. Але і тут шчыра скажу, што для мяне, да, можа быць, і для многіх іншых, сёння брэндам Некляева стаў забіты коцік. І ці гэта тэхналогія, ці што, цяжка сказаць. Скажыце, а ўсё ж такі на вашу думку, што больш ацэняць беларусы? Ось шоу, зноў такі я бяру гэтае слова, шоу, або вось той стыль, які паказаў Александр Лукашэнка. Ён намерана як бы не ўдзельнічаў у прэзідэнцкай кампаніі, ён працягвае працу, ён не спрабуе нейкія рабіць нават модныя крокі, адмаўляецца ад блогаў і гэтак далей. Што ацэняць беларусы? Лукашенко якраз вызначаецца як адзін з найбольш удалых паліттэхнолагаў на беларускім полі. Мы это бачым за апошнія хутка 20 год. Вяртаючыся да асобы палітыка, вот якраз Лукашенко сёння застаецца асобаю. Ён падкрэслівае тое, што ён працуе, тое, што ён менавіта і ёсць сваім брэндам. І мне здаецца, для шмат каго з беларусаў гэта, ну, вельмі ўдалы ход, таму што пакуль што усе астатнія асобамі ў вачах выбаршчыкаў пакуль не сталі. Вот менавіта на гэта трэба скіроўваць, мне здаецца, высілкі кандыдатаў, паказваць сваю неадназначнасць, як бы сваю нейкую вызначанасць, я тут неправільна сказаў. То есть ведомасць кандыдатаў, іх нейкі твар, я бы сказаў, яны сёння амаль яшчэ не існуюць. Вось калі кандыдат стане з тварам, тады любое шоу будзе таксама прывязана менавіта да гэтага твару. І апошняе пытанне да вас. Як бы вы пракаментавалі каляровую і знакавую сімволіку патэнцыйных кандыдатаў? Ну і тут і знаў уже скажу, што в маштабах краіны гэтай каляровай і знакавай сімволікі пакуль не бачна. Нават вот палазіўшы па сайтах, даволі цяжка вызначыць, ці яна існуе і ў каго яна ёсць. Нейкая мішаніна чырвонага з сінім з дадаткамі жоўта-зялёнага. Нема тых сімвалаў, якія адразу і лёгка ўвязваліся бы з тварам кандыдату. Такое меркаванне сёння ў нашым ранішнім эфіры выказаў мастацтвазнаўца Вацлаў Арэшка, з якім мы абмяркоўвалі стыль прэзідэнцкіх кампаній. Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце. З вашым удзелам. Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць. Выбірайце свабоду. Сярод 17 кандыдатаў прэзідэнты Беларусі ёсць і старшыня рады асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктар Цярэшчанка. Наколькі яго або нейкіх іншых прэтэндэнтаў падтрымліваюць бізнэсоўцы, высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Высокай актыўнасці прадпрымальнікаў выбарчай кампаніі пакуль нікім не заўважана. З гэтым пагаджаецца і кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергій Балыкін. Шчыра кажучы, бізнес увогуле не верыць у гэтыя выбары. Ён не мае намеру карыстацца не толькі сваім пасіўным, то есть вылучацца, але і актыўным выбарчым правам. Ён увогуле не толькі не будзе вылучацца, але і не пойдзе на выбары. Хутчэй за ўсё, меншасць прадпрымальнікаў у увогуле прыйдзе на выбарчыя ўчасткі. Да ўжо названай прычыны пасіўнасці бізнэсоўцу спадар Балыкін дадае яшчэ дзве. Бізнэс трошкі анархічны, ён нікому не давярае ўвогуле, ён яшчэ памятае савецкую ўладу, ён памятае нашу ўладу, ён памятае, што яго прымушаюць, і таму ён лічыць, што якая б улада не была, ўсё роўна нічога лепшага, чым ёсць, не будзе. Трэцяе, тое, што насамрэч да бізнэса і не звяртаюцца, ні апазіцыя не звяртаюцца, ні ўлады. Бізнэс, гэта ж не столькі шмат галасоў, каб да яго звяртацца. Таму вось такая сітуацыя ёсць. Некаторыя прадстаўнікі бізнэса, яны і грамадскую актыўнасць праяўляюць, яны і ў нейкіх там партыях состаяць, магчыма, яны і пойдуць галасаваць, але ж гэта насамрэч вельмі-вельмі малая колькасць ад агульнай колькасці прадпрымальнікаў на Беларусі. Віктор Гарбачоў, старшыня аргкамітэту ў справе стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, кажа, прадстаўнікоў бізнес-структураў найболей у камандах Уладзіміра Некляева, Ярослава Романчука, Андрея Санікава, а не Віктора Цярэшчынкі. Многія о нём большинство не слышали, не знают. Только сейчас начинают там узнавать, какой-то там где-то представитель малого и среднего бизнеса баллотируется. Почему основной массы предпринимателя нет у него там в настоящее время в команде? Вот это ответ и есть, потому что в течение длительного времени он о себе не заявлял, какие-то действия защитные в отношении их не проявлял. Где его предложения, где его программы по поддержке предпринимательства? Виктор Горбачев не погажается Сергеем Балыкиным, что предпринимальники и теперь пассивно ставятся до выборов керовника державы. Сегодня частично представители малого и среднего бизнеса оживились, включившись непосредственно в инициативные группы вот этих демократических кандидатов, начиная там от стояния в пикетах и заканчивая от двери-двери. Агитация на рынках есть, ежедневные встречи в торговых центрах между собой, обсуждения, где и кого как поддерживать, за кого надо и как голосовать. Сказаў нашаму корреспонденту Віктор Гарбачоў. Вы на хвалях Радіо Свабода і на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла выступіла са зваротам, у якім выказала сваё стаўленне да нядаўняй заявы прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Мядзведзева. Яна сказала, што Масква працягвае свае намаганні паглынуць наш край. Гэтым разам хоча гэта зрабіць знутры, угаварыць беларусаў, што яны і расейцы не толькі неразрыўна звязаныя, але што яны грамадзяне той самай саюзнай дзяржавы. І не толькі суседзі, але і адзін народ. У Цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістраваны першы 12 міжнародных назіральнікаў ад СНД за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. 5 беларускіх афіцэраў будуць удзельнічаць у актыўнай фазе сумесных аператыўна-тактычных вучэнняў «Узаемадзеянне 2010» з вайсковымі кантынгентамі калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Вучэнні пройдуць на тэрыторыі Прыволска-Уральскай ваеннай акругі Узброеных сілаў Расіі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей назваў дэзінфармацыяй і бруднай правакацыяй заявы пра тое, што Беларусь згорне свой удзел у інтэграцыйных праектах на постсавецкай прасторы ў выпадку непрызнання Расіяй прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі Александр Радзькоў заявіў, што сябры аб'яднання «Белая Русь» падалі больш за 100 тысяч подпісаў за кіраўніка Беларусі. І, як заўсёды, ў нашым ранішнім меню агляд свежых нумароў незалежнага друку. Слуцкая газета «Інфакур'ер» распавядае пра чарговае наведванне дзіцячага дома ў Грозаве ірляндскімі валянтэрамі. Ірляндцы некалькі гадоў запар прыязджаюць па два разы на год, каб зрабіць дзецям падарункі, адрамантаваць памяшканне, зрабіць цывілізаваную прыбіральню ці папросту перадаць харчаванне. Карэспандэнт «Інфакур'еру» Алесь Дастанка распавёў, якую дапамогу дзецям аказалі ірляндцы гэтым разам. Ось у гэты раз прыязджалі урачы-стаматолагі, прывезлі абсталяванне стаматалагічнае сваё, і ў гэты раз яны прывезлі абсталяванне, павезлі яго яшчэ ў Осіповічы. Там таксама ёсць такі дом-інтэрнат для дзяцей-інвалідаў. І там дзеткам зубы лічылі. Больш таго, у Слуцку каледж ёсць. Бралі студэнтаў, на таксі там аплачвалі дарогу, Грозава везлі за 15 кіламетраў. І майстар-клас давалі ім. Інтэрнэт-газета «Салідарнасць» распавядае пра пікеты па збору подпісаў за Уладзіміра Некляева з удзелам музыкаў і пісьменнікаў каля ГУМу на праспекце Незалежнасці ў Менску. Светлогорская газета «Ранок плюс» расповедая про конференцию, якая отбылася у 4-й средней школе. Педагоги тлумашили батькам, як треба выховывать талиновитых детей. Як зауважить, что у школьника есть яскравые здольности до чего-нибудь. Про это у материале газеты «Ранок плюс». Свободные новости плюс пропонуют читачам интервью с редактором часопису «Новая Европа» Алексеем Браточкиным. Что такое европеизация Беларуси? Какие европейские проблемы полохать белорусов? У який исторический период белорусы были больше за все европейцами? Отказы на это питание у свежем номере газеты. «Комсомольская правда в Беларуси», расповедая про телефонного террориста из Менску, який примусил посадить два российских самолета. И он спочатку позвонил у Домодедова и поведомил, что бомба находится у самолете «Москва-Сингапур». Другий раз он потелефоновал во Внуково и поведомил, что заминованный самолет «Москва-Грозный». Самолеты вымушенно посадили в Волгограде и Калькутте. Подробязности у свежем номере газеты. Ну а для тих, хто хоче потелефонувати на Радіо Свобода со своїми заувагами, відгуками і пропановами, нагадаю, Мєнський номер 266-39-52. І зараз некілька свіжих дзвінків на Свободу. Оправдався мій прогноз, що коли російська влада опустить вниз все економічні рычаги для Лукашенка, то від нього залишиться мокре місце, що зараз всі і наблюдають. Президент і мінський мер, які градуси в кватерах, то й вам такі довір. Холодеча, лютий дибар, то й народі зробить вибор. Тут Халима і Шарикова зібрали 100 тисяч підписів за нашого этого диктатора, который 16 лет держит нас в петле. Все, мы уже затянули так удавку на своей шее, что уже никто капут этой нации, безмозглой нации Шариковых. В нашем обществе, белорусском, никто не обсуждает, почему не может президент наладить отношения с Россией. Наоборот, мы не хотим, чтобы у нас было как в России. В России бандитизм, терроризм, наркотики и СПИД. И там все продано. И продано Ельциным, Путиным. И сейчас Медведев еще добивает все. О каком легитимном избрании президента Лукашенко можно говорить, если Константин Сумер и сам Лукашенко в открытую сказали, что протоколы переписали в сторону уменьшения голосов за Лукашенко. А ведь, скорее всего, было так, что сначала приплюсовали, но перестарались. Этот же сценарий будет повторен и 19 декабря. Потелефонувала внучка з Мінська. Вона проживає у інтернаті Білоруського технологічного університету. Прийшли у інтернат з підписними листами і говорять, коли не поставиться підпис за Лукашенку, будете викинути з інтернату. Дзвінки на свободу. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. 7.22 у Менску, з вами Радіо Свобода. Сьогодні у Стокгольмі назовуть лауреата Нобелевской премії у галіні літератури. А у нашій передачі про здоров'я ми вернемся до заслугав британського науковця Роберта Едвардса, який став сьогоднішнім лауреатом Нобелевской премії по фізіології і медицині. Новини сучасної медицини. Роберт Эдвардс почав займатися дослідуванням оплоднення жінчини від 1960-х годів. У 1968 році йому вдалося оплоднити жіночу яйцеклітку у лабораторних умовах. Пізніше він разом з колегами удосконалив технологію здобування яйцеклеток з матки і саму методику оплоднення. Більш подробязно Олена Струве. Першое поспеховое экстракорпоральное оплоднение было проведено Патриком Стептом и Робертом Эдвардсом в Великобритании. Так, 25 липня 1978 года народилось первое дитя с пробирки Луиза Браун. У свете началась новая эра о репродуктивной медицине. Теперь на планете наличивается более за 3 миллиона детей, народженных инвитро. Как прогнозуют международные эксперты, несприяльная экологичная обстановка и многие иншие факторы приведут до того, что што колькасць дзяцей інвітра будзе імкліва павялічвацца. Ужо цяпер у некаторых еўрапейскіх краінах колькасць дзяцей, чыя мамы зацяжарылі дзякуючы рэпрадуктыўным тэхналогіям, набліжаецца да 7% ад агульнай нараджальнасці. Паводле інфармацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, сёння патрэбу ў ЭК мае кожная пятая пара на зямлі, дзе жанчына не мае іншых шанцаў зацяжарыць. Таксама адзначаецца, што апошнім часам ЭК і перанос эмбрыёнаў у паражніну маткі сталі вельмі папулярнымі сярод так званых узроставых ці старэйшых за 40 гадоў жанчын. У Беларусі лабараторнае зліццё мужчынскай і жаночай палавых клетак практыкуецца ад 1995 года. Штомесяц па паслугі спецыялістаў па ЭК звяртаецца прыкладна 200 жанчын. Паводле супрацоўнікаў Цэнтру дапаможнай рэпрадукцыі эмбрыя у Менску эфектыўнасць ЭК у сярэднім складае 30-40%. Прычым у выпадку з маладымі жанчынамі гэта методыка з'яўляецца больш паспяховай. Эфектыўнасць ЭК зніжаецца ў выпадках, калі жанчыне рабіліся пэўныя гінекалагічныя аперацыі ці пасля сканчэння яе актыўнага рэпрадуктыўнага ўзросту. На сёння ЭК у свеце з'яўляецца досыць дарагім метадам. Так, кошт умяшання вагаецца прыкладна паміж 2 і 4 мільёнамі беларускіх рублёў. Прыкладна такія выдаткі ідуць на неабходныя медыкаменты. У Беларусі існуе спецыяльны крэдыт Беларусбанку для правядзення ЭК, закупкі лекавых сродкаў і лячэння. Навіны здароўя ад Алены Струва і пару хвілінаў перад навінамі музычная пауза. Сёння Дмітрий Войцюшкевіч і песня «Сцяг». Луна і нес кароны на векавых вятрах, наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг, наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара в свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. З вами Радіо Свабода і на чарзе выпуск міжнародных навінаў. Слова Владзіміру Баранічу. США офіційно вибачилися перед Пакистаном за недавній рейд американських вертольотів, у виніку якого загинули двоє пакистанських військовців, яких пілоти прийняли за бойовиків. Після цього влади Пакистану зачинили поміжний переход, який використовується НАТО для ожиттявлення поставок своєму контингенту у Афганістані. Евразія занепокоєна тим, що отрутні хімікати, які витекли у навокольне осяроддя у виніку аварії на алюмінієвому заводі в Угорщині, можуть причинити екологічну катастрофу у сусідніх країнах Евразії, потрапивши у води Дунаю, що протікає проз території Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, де України і далі впадає в Чорне море. Упершню за увесь час сябровства України у Раді Європи Парламентська асамблея Ради Європи прийняла надзвичай жорстку резолюцію у дачиненні до України з критикою дзеянняў цяперашняй улады. Про гэта заявіла учора лідер партії Бацькаўшчыны Юлія Тимошенко. У Пакістані былі учынены яшчэ два напады на грузавікі з палівам, што прызначаліся для вайскоўцаў НАТО у Афганістане. Знішчены каля 40 машын. Генеральная прокуратура Кыргызстана узбудзіла крымінальную справу супраць партыі Атажурт за распальванне міжрэгіянальнай варожасці. Падставай для ўзбуджэння справы стаў перадвыбарчы выступ аднаго з лідараў партыі Камчыбека Ташыева, калі ён паабяцаў вярнуць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева ў краіну. У Грэцыі сёння пройдзе 24-гадзінны страйк працаўнікоў бюджэтнага сектару. З вами Радіо Свабода, далі у студії Алена Ціханович. Теми нашого ранішнього ефіру. Кампанію «Гавары Праду» чекають одразу у двох господарчих судах. Ми поговоримо про стильовість кампанії різних удільників виборчої гонки. На анкету «Свободи» сьогодні відкаже потенційний кандидат у президенти Ярослав Романчук. Максим Жбанков пропонує культурний огляд тидня. У ранішньому ефірі так само наш сталий автор, письменник Владимир Орлов. І ще про надвор'я. Сьогодні, 7 кастрычніка, на більшій частці території Білорусі синоптики прогнозують перемінну облачність без опадків. Температура повітря у день від 6 до 13 градусів тепла. Але поводля народного календара 7 по 14 кастрычніка повинна вернутися позднє бабіна лето. Сьогодні, протягуючи тему вибору, я пропоную обмеркувати стиль, технологію і бренди кампаній, які ведуть потенційні кандидати, і тої, які гэта знаходять водгук. Эту тему полгодини тому у нашому ранішньому ефірі ми обмерковували з мистецтвознавцем Вацлавом Арешком, який має і немалий опыт так званого бренд-мейкінгу. Під його керівництвом були створені такі бренди, як бренд кампанії «Вибирай» у 2001 або бренд «За свободу» у 2006. Шостим. Зараз пропоную вам запис нашої розмови. Перш чим я задам вам питання, пару голосів, які наша кореспондентка записала учора на пікеті ля Менського ГУМа. Во що сказав співак Змітер Войтюшкевич, який прийшов підтримати Володимира Некляєва. На тяжкім шляху повинні сябри один одного підтримувати, це нормально, а не кпіць, як це роблять білоруси. Я думаю, що я за Санікова поставлю, так само підпис, це не заборонено законом, і за Михайлевича на дорозі можна поставити. Так що нічого кепського я в тому не бачу. Я думаю, що ближайші часи все-таки вони знайдуть порозуміння, демократичні кандидати, як все ж таки не збирати голоси, а не так об'єднатися. Мені б цього хотілося. Ну, а ось що на пікеті пообіцяв сам Некляєв. Сонька, люди, ще шоу буде. І врешті уривок гэтага самого шоу. Войтюшкевич і Некляєв заспівали разом. Наші біл червона белый, небесный вольный смелый, наш біл червона белый. Таким чином, стильовость кампанії ми сьогодні обмірковуємо з Вацлавом Орешком. Так от, спадар Орешко, у коментарах до теперішнього етапу виборчої кампанії ніяк часто стали уживатися слови «цирк», «клоунада», «балаган», а як ви чули, Володимир Некляєв казав про «шоу».

Все остальные особыми в очах выборщиков покуль не стали. Вот ненавидно на это треба скировывать, мне кажется, высылки кандидатов, показывать некую вызначенность, ведомость кандидатов, их некая... Некие твары, я бы сказал, они сегодня амаль еще не иснуют. Вот, когда кандидат станет тваром, тогда любое шоу будет так само привязано менавито до этого твара. И опошнее питание до вас. Как бы вы прокомментовали коляровую и знаковую символику потенциальных кандидатов? Ну и тут я уже скажу, что в масштабах страны этой коляровой и знаковой символики покуль не бачно. Навод вот полазивши по сайтах, довольно тяжко вызначить, где она иснуе и у кого она есть. Некая мешанина червоного с синим, с додатками желто-зеленого. Нема тех символов, которые одразу легко увязывались бы с тваром кандидату. Бренды, стиль виборчих кампаній удільників президентської гонки ми обмірковували з мистецтвознавцем і брендмейкером Вацлавом Орешком. Люди і вибори. Новини, аналіз, полеміка. У ефірі інтернеті на Белсаті. З вашим уділом. Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати. Вибирайте свободу. 7.40. Ви на хвалях Радіо Свобода. Серед 17 кандидатів у президенти є і старшиня Ради Асоціації малого і середнього предпринимальництва Віктор Тярищенко. Наскільки його або ніяких інших претендентів підтримують бізнесовці? Гетто висвітляв Володимир Глот. Высокой активности предпринимальников в выборчей кампании покуль никем не зауважена. С гэтым погаджается и керавник ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Щиро кажучи, бизнес увогуле не верить в гэты выборы. И он не мая намеру корыстаться не только своим пассивным, то есть улучшаться, аля и активным выборшим правом, и он увогуле не только не будет улучшаться, але и не пойдет на выборы. Худшее за все, меньшесть предпринимальников у вогуле прыйдзе на выбарчыя ўчасткі. Да ўжо названай прычыны пасіўнасці бізнэсоўцу спадар Балыкін дадае яшчэ дзве. Бізнэс трошкі анархічны, ён нікому не давярае ўвогуле, ён яшчэ памятае савецкую ўладу, ён памятае нашу ўладу, ён памятае, што яго прымушаюць, і таму ён лічыць, што якая б ўлада ні была, ўсё роўна нічога лепшага, чым ёсць, не будзе. Трэцяе, тое, што насамрэч да бізнэса і не звяртаюць. Не оппозиция не звертается, не улады. Бизнес – это же не столько шмат голосов, как до его звертаться. Там вот такая ситуация есть. Некоторые представники бизнеса, они и громадскую активность проявляют, они в неких там партиях состоят, махчимо, они и пойдут голосовать. А лишь это на самом деле вельми малая колькость от агульной колькости предпринимальников на Беларуси. Виктор Горбачев, старшиня аргкомитета у справе створения громадского объединения за свободу Свободное развитие предпринимательства каже, представников бизнес-структуров наиболее у командах у Владимира Некляева, Ярослава Романчука, Андрея Санникова, а не Виктора Тярещенко. Многие о нем, большинство, не слышали, не знают. Только сейчас начинают там узнавать, какой-то там где-то представитель малого и среднего бизнеса баллотируется. Почему основной массы предпринимателей нет у него там в настоящее время в команде? Вот это ответ и есть, потому что в течение длительного времени он о себе не заявлял, какие-то действия защитные в отношении их не проявлял. Где его предложения, где его программы по поддержке предпринимательства? Виктор Горбачев не погажается Сергеем Балыкиным, что предпринимальники и теперь пассивно ставятся до выборов керовника державы. Сегодня частично представители малого и среднего бизнеса оживились, включившись непосредственно в инициативные группы вот этих демократических кандидатов, начиная там от стояния в пикетах и заканчивая от двери двери. Агитация на рынках есть, ежедневные встречи в торговых центрах между собой обсуждения, где и кого как поддерживать, за кого надо и как голосовать. Кого выберуть предпринимальники, цікавился у своих суразмовцев Владимир Глот. Сёння у вышэйшым гаспадарчым судзе Менску будзе разглядацца скарга ўстановы «Рух наперад» на папярэдняе рашэнне Менскага гаспадарчага суду. А праз некалькі гадзінаў прадстаўнікоў установы чакаюць у Менскім гаспадарчым судзе яшчэ па адной справе. Перадае Алег Груздзіловіч. Адразу два суды на дзень. Па тлумачэнні я звярнуўся да юрыста Раісы Міхайлоўскай, якая дапамагае ў судовых справах актывістам кампаніі «Гавары праўду» з установы «Рух наперад». Первый – это в 9.10 касация в высшем хозяйственном суде. по иску исполкома о признании договора аренды недействительным учреждения движения «Вперед» и ООО «Тиновлати». А второй суд, мы еще толком не знаем, там в чем дело, потому что неожиданно пришло заявление из Мингорисполкома об отказе от апелляционной жалобы по поводу того суда о признании государственной регистрации недействительным, об отказе от апелляционной жалобы и о прекращении производства по делу. Это в суде города Минска. Решение суда первой инстанции было в требовании Мингорисполкома отказать о признании государственной регистрации учреждения движения «Вперед» недействительным. То есть учреждение этот суд выиграло. Горосполком подал апелляцию на это решение. И вот неожиданно сейчас, когда уже вообще закрутилась вся эта машина, они сейчас отказываются от своей апелляционной жалобы. А офис свой по-дальнейшему вы пройти не можете и касаться им не можете? Нет, нет. Раиса Михайловская не включает, что решение об тем, как откликать скаргу, Мингарвыканкам принял из неких политических причин, як и то, что он почал наступ на установу рух наперед, так само с политических причин. Передавал Олег Руздилович. Кожные 15 хвилин на наших хвалях выпуск новинов. Вакол Беларуси за 100 секундов. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла выступила со зворотом, у яким выказала свое ставлення до недавней заявы президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Яна сказала, что Москва протягивая свои намагания поглынуть наш край. Гэтым разом хоча гэта зарабіць знутры, уговорить беларусов, что яны и расейцы не только неразрывно звязаные, але что яны громадяне той самой союзной державы. И не только суседи, але и один народ. У Центральной выборшей комиссии зарегистрованы первые 12 международных назиральников от СНД за президентскими выборами у Беларуси. 5 белорусских офицеров будут удельничать в активной фазе суместных оперативно-тактичных учений «Узаимодеяние 2010» с войсковыми контингентами коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Учения пройдут на территории Приволжско-Уральской военной округи Узброенных сил России. Керавнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей назваў дэзінфармацыяй і бруднай правакацыяй заявы пра тое, што Беларусь згорне свой удзел у інтэграцыйных праектах на постсавецкай прасторы ў выпадку непрызнання Расіяй прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі Александр Радзькоў заявіў, што сябры аб'яднання «Белая Русь» падалі больш за 100 тысяч подпісаў за кіраўніка Беларусі. Адразу затемім, што вільня вільнішчына налезалі страла. Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў. І сёння пытанне, ці праўда, што ў восень 1939 году Вільня 40 дзён належала Беларусі. Адразу затемім, што вільня вільнішчына належали до белорусского гісторично-этнічного абсару с часов раннего середньовеччя. Заснаванне города великим князем Гедымином у 1323 годе, об чем вам расповяді литовский экскурсовод, не более як пригожая легенда. Уже в 11-м стагодзе на месте сучасной Вильни існувала збудованное кривичами городское поселище, что початково называлось Кривым городом. И он был центром удельного княства Полоцкой земли. У 1070 годе там володарил князь Полоцкой династии Ростислав Рогволодович, а позднее – ягоные сыны. Белорусы-литвины на протягу стагоддзяў складали большую частку виленского насельництва. Поводле першого перапису, проведенного в Российской империи в 1897 годе, литовцы, сярод виленчаков, складали аж на 2%. У 20-30-х годах минулого стагоддзя Вильню называли сердцем Заходней Беларуси. Город был неофицийной политической, культурной и навуковой столицей землю, отрезанных поводле Рыского мирного трактату. У Вильни знаходились керавничие органы белорусских партий, выходили десятки белорусских газет и часописов, денечила белорусское науковое товариство, белорусский музей имени Луцкевича, особные говорки заслуговая Вильнская белорусская гимназия. Тады у Вильни жили и працевали Антон Луцкевич, Бронислав Тарашкевич, Адам Станкевич, Рыгор Ширма, Франтишек Олехнович, Максим Танк. Лига нацию фактично признала Вильнщину с Вильни и заходнебелорусским абшаром. У незалежнай Літве са сталіцай у Коўне тады, дарэчы, неаднаразова гучалі прапановы памяняць назоў дзяржавы на жамайцію, а герб пагоня на жамойцкага мядзведзя. У 35 годзе прэм'ер-міністр Йозас Тубяліс афіцыйна заявіў пра славянскае паходжанне пагоні і неабходнасць падрыхтоўкі новага гербу. Адукаваны быў чалавек. У заходняй, як і ў савецкай Беларусі, існавала ўпэўненасць, што пасля аб'яднання бацькаўшчыны Вільня абавязкова будзе ў яе складзе. Аднак пачатак Другой сусветнай вайны прынёс літоўцам неспадзяваны падарунак. Увосень 39-го падзеі разгортваліся наступным чынам. На трэці дзень гэтак званага вызваленчага паходу часткі чырвонай арміі ўвайшлі ў колішнюю сталіцу ВКЛ. У зводцы савецкага генштабу паведамлялася, на поўначы, у заходняй Беларусі, пасля 2-гадзіннага бою нашы войскі занялі Вільню. Цэнтральныя менскія газеты выйшлі пад лёзангамі «Вільня зноў беларуская». У савецкіх выданнях, прычым не толькі ў БССР, друкавалі артыкулы, дзе даводзіліся гістарычныя правы Беларусі на Вільню і тлумачылася, што ВКЛ было беларускай дзяржавай. 24 верасня ў актавай залі віленскай беларускай гімназіі адбылася афіцыйная ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі на векі вякоў. Пра гэта казалі ў сваіх выступах і Іван Клімаў, які ўзначальваў савецкую адміністрацыю, і былы прэм'ер ураду БНР Антон Луцкевіч. Ужо была створаная Віленская вобласць, пачала выходзіць газета «Віленская праўда» на Віленскім Лукійскім пляцы, адбыўся самы грандыёзны ва ўсёй заходняй Беларусі мітынг, дзе сабралася 75 тысяч гараджанаў, траціна ўсяго насельніцтва, якія прагаласавалі за ўваходжанне ў склад БССР. Энтузіазм віленскіх беларусаў нарадзіў нават чуткі пра перанясенне з Менску ў Вільню, сталіцы БССР. Аднак 28 верасня Москва і Берлін падпісалі новы сакрэтны пратакол пра ўдакладненне сваіх намераў, выкладзеных у пакце Молатава-Рыбентропа. Літва, а таксама Вільня з Віленшчыны, перадаваліся ў сферу інтарэсу СССР. Калі 28 кастрычніка на вуліцах Вільні з'явіліся літоўскія вайскоўцы з корпусу генерала Віткаўскаса, яны перажылі сапраўдны шок. Іх ніхто не разумеў. Выхаваныя ў адпаведным духу літоўцы, як занатаваў дзённіку адзін з іхніх афіцэраў, замест казачнай князёўны убачылі вуліцы чужога гораду, дзе размаўлялі на чужой мове. Назаўтра, пасля цырымоніі ўзняцця літоўскага сцягу, Віткаўскас прамаўляў у гарадскім садзе. Ён казаў пра радасць літоўскага народу ў сувязі з далучэннем Вільні. Літоўскі народ відавочна сапраўды радаваўся, а вось сабраная ў садзе нешматлікая публіка напружана ўслухоўвалася ў гукі чужой мовы. Генерала разумелі толькі ягоныя падначаленыя ды ўведзеная ў горад літоўская паліцыя. Адзін з відавочцаў беларусаў потым напісаў, што ўсё гэта нагадвала нейкую аперэтку. Тым не менш, пачыналася новая гісторыя Вільні. Пісьменнік Уладзімір Арлоў на хвалях свабоды адказвае сваім чытачам. Прадстаўляючы слухачам патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, мы прапануем ім адказаць на анкету свабоды. Алесь Дашчынскі задаваў пытанні Яраславу Раманчуку. Спадар Яраслаў, для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты? Адзіная мэта – перамагчы на выбарах, стаць другім прэзідэнтам нашай краіны. Як зменяцца падчас вашага кіравання сярэднія заробкі і пенсіі і чаму? Зменіцца жыццё кардынальна, але змены гэта будуць ісці паступова, сістэмна, з удзелам людзей, з абмеркаваннем усіх рэформаў з народна выбраным парламентам. Калі мы створым новыя месцы працы, прыцягнем інвестыцыі, калі мы абмежуем бюракратыю і рэалізуем все тыя планы, якія ў нас ёсць, то заробак праз 2-3 гады будзе рэальна 600 даляраў, а не тыя міфічныя лічбы, якія рысуе гэтая ўлада. І ўзровень эканамічнага развіцця, і канкурэнтаздольнасці, і сацыяльнае забеспячэнне будзе значна вышэйшы, таму што мы будзем кіравацца ў бок еўрапейскіх стандартаў, вартасцяў і інстытуцыяў. Спадар Яраслаў, якія беларускія прадпрыемствы варта прыватызаваць і якім чынам? Перш за ўсё трэба аддаць прадпрымальнікам, людзям на месцах тыя прадпрыемствы, якія ўжо яны арендуюць па нізкай цане, каб яны сталі часткай камерцыйнага абароту. Па-другое, трэба прадаваць тыя прадпрыемствы, у якіх актыўна ўдзельнічаюць органы мясцовай і рэспубліканскай беларускай улады, нельга, каб яны займаліся камерцыя, трэба, каб яны займаліся стварэннем добрых законаў. І трэця, гэта буйныя прадпрыемства, і трэба іх прыватызаваць асцярожна, кожная па індывідуальным пляне, з дапамогай міжнародных прызнаных інвестыцыйных агенцтваў і банкаў, пры тым, што 25% акцыяў трэба заставляць пенсійны фонд, да 10% перадаў бы для работнікаў гэтых прадпрыемстваў, каб мы таксама мелі магчымасць карыстацца з дывідэндаў, якія пойдуць на аплату пенсіяў будучых пакаленняў, пры тым, каб інвестары таксама мелі кантрольныя прадпрыемствы, мелі стымул інвеставаць у нашу краіну і потым павялічваць наш экспарт і канкурэнтаздольны патэнцыял. На анкету «Свабоды» адказваў Яраслаў Раманчук. І на завяршэнне гадзіны культагляд Максіма Жбанкова. Радио Свобода, вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максим Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списке подей зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Эпоха интеллектуального кино скончилась еще в 80-х, але гэта зусім не замінае нам шукаць разумныя стужкі і знаходзіць іх у самых нечаканых месцах, напрыклад, у Голлівудзе. Дэбютны фільм рэжысара Дэрэка Бартэза «Сямейка Джонсаў» Дэмі Мур разам з Давідам Духоўны выкладаюць тут падставы радыкальнага сеткавага маркетынгу. She's my boss. Сямейка Джонсаў – простае і няпростае кіно. Нібыта камедыя, але смеху тут няшмат. Гісторыя кахання, але з выразным сацыяльна-крытычным акцэнтам. Магчыма, бліжэйшы аналяг тут славутая стужка Шоу Трумэна. Тая самая, дзе герой раптам зразумеў, што ягонае жыццё ёсць насамрэч танным серыялам. Раней гледача выхоўвалі Феліні і Антаніоні. Зараз гэтым займаюцца шараговыя прафесіяналы кінаіндустрыі. І гэта зусім не блага, бо ёсць адвечныя простыя каштоўнасці. І агучваць іх варта на адэкватнай простай мове. Хто ведае, можа гэтым разам мы пачуем і зразумеем. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Падобны, напрыклад, на новую кніжку Валянціна Акудовіча. Лепшы мысляр нашай дзіўнай эпохі выдаў складанку сваіх размоваў з калегамі ды журналістамі. Першы варыянт назвы гучаў «Размовы з Акудовічам», але канчатковая версія выглядае больш патасна – «Архіпелаг Беларусь». Калі вецер забаранілі, а сонца ашалела, процьмы кусачых аваднёў абсела яго з усіх бакоў. Урэшце ён не вытрываў здзеку і скамянеў. Аваднёй зноў ускінулі свае джалы, толькі цяпер абламаліся іх джалы. Скажам адразу, што да Акудовіча філёзафа пытанняў няма, але ёсць пытанні да Акудовіча рэдактара. Бо тэксты размовы, назапашаныя за 15 гадоў, былі бязлітасна перакроеныя паводле аўтарскай канцэпцыі. У выніку замест ланцужка дыялогаў атрымаўся адзін манументальны. Мысляр Акудовіч размаўляе з краінай. Мы і грамаце навучыліся раней за іншых, каб скаргі на чэсу пісаць. Пакуль быў Бог, мы болей яму жаліліся, і тады неяк без начальніка абыходзілася. А як Бога адмянілі, дык іх адразу спатрэбілася процьма, бо нехта ж павінен быў чытаць нашы крымцы. «Архіпелаг Беларусь» – першая на Беларусі кніжка-рэмікс, бо за слепкаў былых канцэптаў мінулых падзей выштукавана, як кажа сам аўтар, нешта зусім іншае. Новую кніжку спадара Валянціна можна разглядаць як своеасаблівыя уводзіны ў Акудовіча, альбо Акудовіча для чайнікаў. А мы пачакаем чарговую кніжку. Сапраўдна. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 70 год таму нарадзіўся галоўны рок-герой мінулага стагоддзя. Ён граў для гамбургскіх прастытутак і ангельскай каралевы. Ён спяваў седзячы ў мяху і ладзіў прэс-канферэнцыю ў ложку. Ён палічыў сябе больш вядомым за пана Езуса і заявіўся аголеным на вокладцы свайго дыску. Ён зрабіў свае акуляры сімвалам эпохі. Джон Леннан. Леннан пажыццёва заставаўся хлопчыкам без таты з мамай, сакастычным назіральнікам шалёнай эпохі, рокменам з мастацкай адукацыяй. Джон побач з Дыланам ператварыў рок у тэрыторыю інтэлектуалаў. Шмат з таго, што рабіў Джон, у музыцы і па-за яе межамі памерла раней за яго. Палітычныя гульні, штучныя фільмы, блытаныя звароты да сусвету, зараз гэта амаль нікому не цікава. Але засталося галоўнай. Неверагодна шчыры і насаты дзядзька, а апантаны творчасцю, закаханы ў свой дзіўны каляровы свет. На гэтай ноце мы завяршаем ранішнюю гадзіну эфіру з пражскай студыі. З вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.